ediție de colecție reprodusă integral. Gratuit numai împreună cu ziarul Adevărul de joi 30 martie. Ia startul duminică 2 aprilie la cea de-a doua ediție a Unica Asigurări Bucharest 10K and Family Run. Ultimele înscrieri se fac în Parcul Izvor vineri 31 martie și sâmbătă 1 aprilie. Fii suporter sau alergător la cursa de 10 km individual, 10 km ștafetă Volkswagen, cursa familiilor City Grill, cursa adolescenților sau la cursa copiilor și a părinților. Eveniment organizat de Bucharest Running Club în parteneriat cu Unica Asigurări și susținut de Europa FM. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Bascov, județul Argeș, un șofer a intrat cu mașina într-un grup de oameni în curtea firmei Leoni, un mort și 5 răniți. Polițiștii iau în calcul și varianta ca bărbatul să-i fi lovit intenționat cu mașina. Șoferul este momentan la poliția municipiului Pitești pentru audieri. Focuri de armă azi dimineață pe DN2 în județul Vrancea, un șofer a tras cu pistolul într-o mașină în urma unor șicane în trafic. Un alt participant la trafic, speriat de ceea ce a văzut, a sunat imediat la 112, iar mașina condusă de tânărul din Ialomița a fost oprită de poliție chiar la intrarea în Focșani. Activitate blocată în continuare la serviciul de evidență a populației din Galați, ofițerii anticorupție și jandarmi au descins în clădire. Activitatea de lucru cu publicul a fost complet blocată. Practic, ghișeele nu s-au deschis deloc astăzi. Ani în șir de furt, DNA a deschis un nou dosar privind deciziile ilegale luate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Este vizată supraevaluarea unui teren de lângă bulevardul Camil Resu din capitală. Abuz în serviciu, ci că cu folos pentru altul, că l-am îmbogățit eu pe individul ăsta de care n-am auzit în viața mea. Cred că ceva 1 milion de euro. Și doi studenți polonezi s-au aventurat aseară pe un traseu din Piatra Craiului și nu au mai putut să se întoarcă singuri, au cerut ajutorul echipajelor Salvamont. Prognoza meteo pentru început. Vremea s-a răcit, mai ales în nordul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi de la 10 grade în nordul Moldovei până la 23 în Oltenia, posibil și în sud-vestul Munteniei. După amiază și seara va ploua pe locuri în regiunile sudice și centrale și vor fi descărcări electrice. La munte vor fi precipitații slabe și pe arii restrânse, iar pe creste, lapoviță și ninsoare. În București acum 18 grade, maxima va fi în jur de 19, iar după amiază și seara, condiții reduse de ploaie. Ascultați știrile Europa FM. Grav accident azi dimineață în comuna argeșeană Bascov, de lângă Pitești. Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de oameni în curtea firmei Leoni. O persoană a murit și 5 au fost rănite. Șoferul ar fi angajatul firmei. Inițial, autoritățile aveau informații că el ar fi fost concediat astăzi. Femeia care a murit și alții doi angajați răniți sunt cetățenii sârbi. Urmărește cazul Valentin Chisoceanu. Accidentul a avut loc în curtea firmei Leoni din localitatea Bascov, în momentul în care mai mulți angajați se aflau în pauza de masă. Șoferul, care are în jur de 20 de ani, a venit de pe o stradă, ar fi accelerat foarte tare și a intrat cu mașina în oameni. De altfel, și poliția confirmă că tânărul avea viteză foarte mare. Purtătorul de cuvânt al poliției Argeș, Andrei Ansurețelu. Pe fondul vitezei excesive, conducătorul unui autoturism a pătruns în curtea unei fabrici, mai exact în spațiu amenajat pentru angajații fabricii. În urma impactului, o femeie de cetățenie sârbă a murit și alte 5 persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă. Momentan sunt la spital, colegii mei fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurării în care s-a produs evenimentul. La scurt timp după accident au apărut informații că șoferul lucra la firma de piese auto și că ar fi fost concediat. De altfel, anchetatorii iau în calcul și varianta că tânărul să fi intrat intenționat în colegii săi. În plus, poliția a venit verifică și dacă a fost dat afară. Șoferul este momentan la poliția municipiului Pitești pentru audieri. Se pare că era angajat al fabricii. Și a fost concediat recent? Din primele verificări, nu. Șoferul s-a ales acum cu un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Focuri de armă azi dimineață pe drumul Național 2 în județul Vrancea. Autorul, un bărbat din Ialomița, care a tras cu pistolul într-o mașină în urma unor șicane în trafic. Șoferul a fost oprit de poliție chiar la intrarea în Focșani. A fost amendat pentru pistolul cu bile pe care l-a folosit. Nu avea nevoie de o autorizație de portarmă. Claudia Toader transmite. Bărbatul în vârstă de 27 de ani din Fetești, Ialomița, s-a șicanat în trafic între Ajud și Focșani cu un alt șofer. Ca răspuns la șicane, el a scos un pistol și a tras înspre mașina al cărei conducător auto îl deranja. Un alt participant la trafic, speriat de ceea ce a văzut, a sunat imediat la 112, iar mașina condusă de tânărul din Ialomița a fost oprită de poliție chiar la intrarea în Focșani. Bărbatul s-a dovedit cooperant, iar polițiștii au constatat că pistolul pe care îl folosise era unul cu bile de plastic folosit la competițiile de airsoft, pentru deținerea căruia nu este nevoie de permis de portarmă. Polițiștii au mai găsit în mașina tânărului și două pliculețe cu substanțe suspecte, posibil cu efect halucinogen. Chiar dacă nu este nevoie de permis de portarmă pentru pistolul airsoft, proprietarul nu are voie să-l folosească în locurile publice, dar pentru moment a fost sancționat doar contravențional. El a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice și este în continuare anchetat de poliție. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Activitate blocată în continuare la serviciul de evidență a populației din Galați. Ofițeri anticorupție și jandarmi au descins azi dimineață în clădire. Sunt percheziți în derulare într-un dosar de corupție. Emanuela Turcu transmite. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție, secundați de jandarmi, au descins de la primele ore ale dimineții la serviciul local de evidență a persoanei din Galați. Activitatea de lucru cu publicul a fost complet blocată. Practic, ghișeele nu s-au deschis deloc astăzi. Oamenii aflați la colț fiind nevoiți să-și amâne rezolvarea problemelor. Au fost anunțați să revină mâine dimineață la ora 8:30. Pe lângă descinderea de la serviciul de evidență a populației, ofițerii de GEA au făcut o percheziție și la locuința funcționarei vizată de anchetă. Se ridică în scrisuri registre de evidență și sunt percheziționate computerele serviciului. Surse apropiate anchetei susțin că angajata vizată este suspectată de luare de mită. Femeia ar fi pretins și primit diferite sume de bani pentru a elibera mai repede documente de identitate pentru cetățenii moldoveni. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. DNA a deschis un nou dosar privind deciziile ilegale luate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Fostul deputat Teodor Nicolescu și mai mulți foști șefi din autoritate au fost chemați astăzi la Direcția Anticorupție. Îl ascultăm pe Sorin Dragomir. Fostă vicepreședintă a ANRP, Ingrid Mocanu, a explicat la ieșire că procurorii au pomenit despre persoane pe care nu le cunoaște. Ea este acuzată de abuz în serviciu în legătură cu supraevaluarea unui teren din capitală. Abuz în serviciu, ci că cu folos pentru altul, că l-am îmbogățit eu pe individul ăsta de care n-am auzit în viața mea. Nu știu cine este. Procurorii au calculat-o ca prejudiciu în acest nou dosar, o știți? Cred că ceva 1 milion de euro. Și bă, oricum nu contează, vă dați seama, sunt toate făcute la fel. Deci sumele, diferențele de evaluări sunt toate făcute la fel. Evaluatorii s-au bazat pe oferte și ni se spune, nu este bine cu oferte. Ei bine, pe site-ul Anevar s-a postat un punct de vedere oficial în care se spune, este bine cu oferte. Noul dosar vizează supraevaluarea unui teren de 1250 de metri pătrați aflat în zona bulevardului Camil Resu din capitală, potrivit unor surse judiciare. Terenul ar fi fost evaluat la 2,6 milioane de euro, de 3 ori mai mult decât valoarea reală. Acum 2 ani, omul de afaceri Horia Simu, foștii deputați Marco Otilo și Teodor Nicolescu au fost trimiși în judecată alături de alte 5 persoane în dosarul privind despăgubirea ilegală aprobată de ANRP pentru un teren de aproape 100.000 de metri pătrați la un preț supraevaluat cu 70 de milioane de euro. Cum spuneam, la sediul DNA a ajuns și fostul deputat Teodor Nicolescu. Înainte de audieri, el a spus că nu știe despre ce dosar e vorba, dar se așteaptă să devină suspect. Vă voi da mai multe detalii când ies. Dar ce știți despre asta? Nu știu nimic. Despăgubiri ilegale invocate de procurori? Nu știu nimic în momentul ăsta. Unor oameni, ce nu știu nimic. Nu cunosc. În momentul ăsta nu știu niciun detaliu. Păi, sau, am fost citat telefonic. O sunat direct la avocat, dar probabil voi deveni suspect. Păi, probabil voi fi suspect după această întâlnire. Deputatul, fostul deputat Teodor Nicolescu, astăzi la DNA. Continuăm știrile. Salvamontiștii brașoveni au intervenit azi noapte pentru a-i recupera de pe un traseu din masivul Piatra Craiului pe doi turiști polonezi. Acțiunea s-a încheiat cu bine după 4 ore de la apelul acestora. Cristina Nica transmite. Cei doi tineri polonezi sunt studenți la Facultatea de Silvicultură din Brașov. Aceștia au plecat aseară către cabana Curmătura, iar de acolo către creasta masivului Piatra Craiului. Pe traseul lor, gheața și zăpada le-au creat probleme atunci când cei doi au vrut să coboare pe cealaltă parte a versantului. Amenințați de întuneric și de frig, cei doi tineri au cerut îndrumare inițial telefonic unor prieteni din Austria. Aceștia au alertat serviciul Salvamont din Zărnești, iar 4 căutători au plecat imediat către tinerii blocați pe munte. Salvamontiștii au ținut permanent legătura cu cei doi studenți și i-au sfătuit să se întoarcă pe creastă. De acolo i-au recuperat și au coborât de pe munte 4 ore mai târziu. Din fericire, cei doi studenți nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvamontiștii avertizează pe turiștii care în această perioadă abordează traseele din Piatra Craiului că multe dintre acestea sunt acum periculoase. Zăpada de la altitudine este depusă în mai multe straturi și poate crea adevărate capcane și pentru cei mai experimentați cățărători. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În timp ce guvernul României plânge soarta deținuților înghesuiți în închisori, dar nu ia nicio măsură concretă, Franța trece prin aceeași situație, închisorile sunt pline, sunt cu 10.000 de deținuți peste numărul de locuri. Cu toate acestea, niciunul dintre candidații la alegerile prezidențiale nu a propus grațierea deținuților. La ce soluții s-au gândit, aflăm de la Florentina Mihăiță. Capacitatea închisorilor din Franța este sub 60.000 de locuri, iar la data de 1 martie, în centrele de detenție erau cu peste 10.000 de deținuți, mai mulți decât numărul locurilor, reiese din datele Ministerului de Justiție de la Paris. Din cauza supraaglomerării închisorilor, aproape 2.000 de deținuți dorm pe saltele așezate direct pe sol. Problema nu a fost neglijată nici de principalii candidați la alegerile prezidențiale din Franța. Cotat în sondaje cu cele mai mari șanse de a câștiga primul tur al scrutinului prezidențial din 23 aprilie, candidatul de centru Emmanuel Macron a promis că va crea 15.000 de noi locuri în închisori în următorii 5 ani. Suplimentarea locurilor din penitenciare a fost propusă și de candidatul dreptei, republicanul François Fillon, iar candidata de extremă dreapta Marine Le Pen propune de asemenea crearea 40.000 de locuri noi în închisori. De altfel, încă din toamna anului trecut, guvernul francez a anunțat că va înființa 33 de noi centre de detenție pentru a rezolva problema supraaglomerării penitenciarelor, dar construirea unei închisori durează în medie 10 ani. Cântărețul britanic George Michael a fost înmormântat ieri la 3 luni după ce a murit. A fost o ceremonie privată la care au participat doar rudele și câțiva prieteni apropiați, a anunțat BBC. Trupul neînsuflețit al artistului a fost predat familiei de medici legiști în urmă cu 3 săptămâni. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Întârzierea înmormântării lui George Michael, determinată de o anchetă a poliției și de realizarea unor teste toxicologice, a depășit precedentul record în materie, stabilit în urmă cu un deceniu de o altă legendă a muzicii, James Brown. La 53 de ani, cântărețul britanic George Michael a murit pe 25 decembrie din cauze naturale, după cum au stabilit legiștii. De-a lungul carierei, artistul britanic a fost recompensat cu numeroase trofee și distincții, inclusiv cu 2 premii Grammy și 3 Brit Awards. A lansat albume de succes, iar 7 piese de ale sale, între care Careless Whisper, One More Try și Freedom, au ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Dinamo a ajuns la 3 meciuri fără gol marcat și a fost eliminată de CSU Craiova în sferturile de finală ale Cupei României. Oltenii au jucat în 10 din minutul 63, când Băluța a primit al doilea galben în interval de numai 4 minute și au trecut și prin prelungiri în inferioritate numerică pentru a se impune în cele din urmă la loviturile de departajare. După 120 de minute de joc a fost 0-0. La penaltiuri, oltenii au câștigat cu 6-5. Antrenorul echipei craiovene, Gigi Mulțescu, a mărturisit că a rezistat cu pastile până la final și este mândru că fotbaliștii săi au jucat cu inima. De cealaltă parte, Cosmin Contra este tot mai îngrijorat din cauza ofensivei sale și dezamăgit că de această dată echipa nu a știut să profite de omul în plus pe care l-a avut timp de o oră. Contra a mai spus că portarul Cerniauskas a fost cel mai bun jucător al echipei sale și că adversarii au meritat victoria. În fine, tehnicianul albroșilor speră ca Dinamo să-și ia revanșa duminică în derbiul cu Steaua din play-off. Alături de CSU Craiova, în semifinalele Cupei României s-a calificat și FC Voluntari 2-1 cu divizionarea secundă CSM Mioveni. Și acest meci a fost pe punctul de a avea prelungiri, dar Gabriel Deac a marcat golul victoriei ilfovenilor în minutul 91. Veteranul Cernat a deschis scorul în prima repriză, iar Neagoe egalase din lovitură liberă. Amintim, în penultimul ax a mai calificat ACS Poli Timișoara, iar ultima semifinalistă se va decide diseară de la ora 21 dintre FC Viitorul și Astra Giurgiu. Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Miami. Ea a fost învinsă în decisiv de britanica Johanna Konta, numărul 11 WTA. Românca a câștigat primul set cu 6-3, iar în cel de-al doilea a servit pentru meci, dar adversara sa a reușit break-ul și s-a impus apoi la tie-break după ce Simona a condus cu 5-3 și a comis două duble greșeli la serviciu. În pauza ce a urmat, Halep i-a mărturisit antrenorului Darren Cahill că este la pământ, dar sfaturile australianului nu au ajutat-o, a pierdut setul decisiv la 2. Meciul a durat 2 ore și jumătate. De menționat că Johanna Konta este pregătită de fostul antrenor al Simonei, Wim Fizet. În semifinale, britanica va juca împotriva lui Venus Williams, care a învins-o pe lidera mondială Angelique Kerber cu 7-5-6-3. 13 și aproape 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, locul 2 în Europa la numărul de morți pe șosele la milionul de locuitori și un incident, după toate aparențele, teribilist în această dimineață lângă Pitești, la Bascov, unde un tânăr, care spun reporterii de acolo, făcea piruete cu mașina, a dat cu ea în gard, a trecut prin gard și a spulberat vreo 5 oameni. Vă întreb astăzi la România în direct ce facem pentru a schimba nivelul de educație pe care l-au posesorii de permise auto. În 2 minute începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10, în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Tot ce e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Lacalut Extra Sensitiv. Vă mulțumesc. Voi încerca la Lacalut Extra Sensitiv. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau. Fără stres că există undeva un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex, numărul 1 în România la categoria aspiratoare, ai aspirator cu sac DU, putere 1400W, capacitate 2,5 litri și 5 ani garanție, cu 30% reducere la 167,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorarea.